waltakum minkum umma, nalipatikane miongoni mwenu kundi, yad'una ila alkhair, ambalo litawalingania watu katika khairi, wayamuruna bilma'ruf, na watakuwa wanawaamrisha watu mema, wayanhauna 'anil munkar, na wanawakataza watu mabaya, wa ulaika humul muflihun, na hao ndio waliofaulu. Aya hii wanaingangania sana jamaatu tabligh, wakidhani kwamba aya hii ni yao, ilhali aya hii inawakataa. Aya hii inawakataa kwa mengi ambayo yapo katika aya hii. Miongoni mwayo ni kwamba jamaatu tabligh sio jamaa ambayo inajishughulisha na ilmu, na huwezi kulingania khairi, na wala huwezi kuijua khairi, huwezi kukataza mabaya, na wala huyawezi kuyajua mabaya, isipokuwa kwa nuru na mwangaza ambao utakuangazia wewe. Kwa sababu unaweza ukazuia kheri wewe ukadhani kuwa ni shari. Haya yapo na yamejaa na yamekithiri katika jamii zetu. Tumeshawaona watu wanawazuilia watu wasisali kablia ya maghrib. Tumeshawaona watu wanawazuilia watu bilisanil hal, wengine bilisanil maqal, kwa lugha ya ulimi, wengine kwa lugha ya hali, wanawazuilia watu wasisali rakaa mbili za kabla ya maghrib. Eti wana kauli ambayo wanaitegemea inasema al maghrib gharib. Kweli hii ni kauli, lakini ahlus sunnah wal jamaa, kama kuna watu ambao wana saada na dalili ni wao. Qauluhu alayhi salatu wassalam, qauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman shaa. Amerudia maneno mara tatu, salini kabla ya maghrib, salini kabla ya maghrib, salini kabla ya maghrib, kwa atakayetaka. Kwa hiyo watu wanawazuilia watu wasisali kabla al-maghrib, wanasema muda ni mdogo. Na Rasuli anasema salini kabla al-maghrib alayhi salatu wassalam. Sasa kuamrisha jema mpaka ulijue, kukataza ovu mpaka ujue kwamba hili ni ovu, na hakuna njia itakayokupelekea uyajue hayo isipokuwa njia ya ilmu. Kwa hiyo kwa aya hii na kwa mujibu wa haya tuliyoyasema, tablighi wala aya hii si yao, kwa maana haiendani na yale wanayozungumza wao. Akasimama kiongozi akaisoma hii aya kushajiisha yale ambayo kwamba wanayafanya. Lakini kadhalik khairi zina magawanyo yake. Hakuna khairi ya juu kabisa ambayo Allah ameiamrisha ikashinda tauhid. Khairi, hakuna khairi ya juu ambayo ipo kwenye kilele ikashinda tauhid. Wa illa sema kwamba tauhidi sio khairi. Kama tauhidi ni khairi, basi katika vilele vya khairi ni tauhidullah. Na jamaatu tabligh hailingani tauhid. Dalilu ala dhalik, dalili juu ya hilo ni kule kuonekana kwao kwanza kusali katika misikiti yenye makaburi. Rajulun muwahid, rajulun muwahid ma yusalli fi hadhihi almasajid, mtu wa tauhid hasali katika misikiti hii. Kwa sababu uwepo wa kaburi katika misikiti ni dharia, ni njia inayopelekea katika shirk. Na ndio maana wanasema baadhi ahlul ilm kwamba katazo la Rasul alayhi salatu wassalam tusisali kuelekea makaburi, hata kama nia yako si kumwabudu mwenye kaburi hilo, lakini hii itakuja kuwa ni njia ya kupeleka watu kwenye ushirikina, kuja kuwaabudu waliozikwa kwenye makaburi hayo. Leo hii kwenye karne hii tuliyokuwa nayo watu wanayaabudia makaburi. Hatusemi kwamba ni njia kuelekea kwenye ushirikina, bali leo hii watu wanafanya ushirikina kwenye makaburi. Na ndio maana baadhi ya ahlul ilm wakazibatilisha sala za wanaosali kwenye misikiti yenye makaburi, kwamba sala zao ni batila, hazikubaliki. Wengine wakasema hazibatiliki, wako waliosema sala ni batil, na wako waliosema hazibatiliki isipokuwa watapata dhambi. Yani sala yako itakubaliwa muda wa kuwa umemswalia Allah, lakinaka athim, lakin wewe unapata madhambi. Kwa nini? Umemkhalifu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa jamaatu tabligh huswali kwenye misikiti hiyo, jambo ambalo kwamba linatia dosari katika tauhid. Kwa hiyo kheri ipi wanaoilingania? Huwezi kuwa mlinganiaji wa kulingania kheri ilhali wewe ni mmoja katika wanaoharibu kheri hiyo. Na wala asije akasema mtu tunasali tu kwa dharura ya maslahi ya kidawa, tunasali kwa dharura ya maslahi ya kidawa. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Abdali rahimahullah wa Yemen alikuwa akisema laysa min maslahati ad-da'wa an takuna anta min awwalil mukhalifin lid-da'wa, au kama qali siyo katika maslaha ya da'wa wewe mlinganiaji uwe ni wa kwanza wa kukhalifu hiyo da'wa, siyo katika maslaha ya da'wa. Alafu akasema hal ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min ajli maslahati ad-da'wa shariba ad-dukhan, je bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya maslahi ya da'wa alikunywa, alivuta sigara au shariba al-khamr, alikunywa pombe au dahana al-mushrikin, au aliwapaka mafuta kwa mgongo wa chupa washirikina, washirikina ambao walimtaka wao washirikiane na rasul kumwabudu mola wake mwaka, na rasul ashirikiane nao kuabudu waungu wao mwaka, kwa maslahi ya da'wa angefanya hayo kwanza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakufanya hivyo alayhi salatu wasallam. Allah katalimsha sura qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma a'bud ila akhiri as-sura. Kwa hiyo kipatikane kikundi ni kikundi chenye ilmu, kwa sababu da'wa ya rasul kulingania khairi, au da'wa ya rasul kulingania kulingania khairi kadhalika kukataza mabaya, imesimama katika msingi wa ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, hii ni njia yangu Muhammad, waambie watu, tangaza hadhihi sabili, hii mimi ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, ninawalingania watu kwa Allah. الدعوه الى الله الدعوه الى توحيد نوالingania watu kwa Allah, kuwalingania watu kwa Allah, kuwalingania watu kumpwekesha Allah, kuwalingania watu kumtii Allah, kuwalingania watu kumtii bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwalingania watu kuwa na i'tisam bihablillah almatin, hiyo ndio da'wa ila Allah. Ala basiratin, na walingania watu kwa Allah. Ala basira, juu ya ilmu. Basira kwa maana ya ilmu. Na wako walisema ala basiratin, ay ala alkitabi wa sunna. Na walingania watu kwa Allah. Ala basira, kwa kitabu na sunna. Ana wa manitabaani. Masharti haya, kwa ma lazima walingania watu kwa Allah, lazima uwalingania watu kwa ilmu, ni yangu mimi Muhammad. Na ndio maana Allah akasema walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, lau angeli tusingizia Muhammad baadhi ya maneno ambayo sio yetu, tungelimshika kwa mkono wa kuumeni kisha tukamkata mshipa wake wa roho, na hakuna yeyote miongoni mwenu angetuzuilia tusiyafanya hayo kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni dalili kwamba amebaki katika msingi wa kitabu na sunna. Haya masharti ni yangu, waman ittaba'ani, na watakao nifuata katika kazi hii ya da'wa, wawe na ilmu na walingania watu kwa Allah, wawalingania watu kheri, wawakataze watu na shari.